vidiš moju tugu i koliko imaš još razloga za smeh. Znam da voliš ženu drugu, samo voli, dobro znaš da ljubav nije greh. A je li grešno to šulečila, sve oko sebe i stala, da bih te spasila. A je li grešno to što si me ostavio, kad sam te podigla sa dna, kad sam ti dušu lečila, sve oko sebe i stala, da bih te spasila. Čime moje suze brišeš, šta će reći uteke kad tope se ko sneg? Znam kraj neke druge dišeš, ja sam i onako trep, a ona za uvek. A je li grešno to? Spasila. A je li grešno to što si me ostavio, kad sam te podigla sa dna, kad sam ti dušu lečila, sve oko sebe i stala, da bih te spasila. Da bih te spasila.